Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Protestujący w Sejmie opiekunowie osób niepełnosprawnych nadal domagają się 500 zł miesięcznie w gotówce. Krytykują rządowy pomysł daniny solidarnościowej. Lasy państwowe mają uchylić decyzję dotyczącą wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. W Rosji coraz częściej łamane są prawa człowieka i wolności obywatelskie. Za chwilę najnowszy raport na ten temat. Rząd przedstawił szczegóły dotyczące kolejnej propozycji wsparcia osób niepełnosprawnych. Zakłada ona m.in. pobieranie daniny solidarnościowej od najbogatszych Polaków. Protestujący w Sejmie od 29 dni niepełnosprawni, ich rodzice i opiekunowie krytykują projekt. Mówią, że ich najważniejszy postulat pozostaje niespełniony. Karol Surówka. Daninę solidarnościową zapłacą osoby zarabiające więcej niż 1 000 000 zł rocznie. Danina wyniesie 4% i obejmie nadwyżkę zarobków ponad tę kwotę. Łącznie z innymi sposobami finansowania ma to dać 2 miliardy złotych na wsparcie niepełnosprawnych. Według minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej ta propozycja powinna spełnić oczekiwania protestujących w Sejmie. Absolutnie spełnia ten postulat dodatku rehabilitacyjnego. Rządowe propozycje skrytykowali jednak protestujący w Sejmie niepełnosprawni i ich rodzice, w tym Iwona Hartwich. W dalszym ciągu nasz pierwszy postulat brzmi, aby rząd po prostu dołożył 500 zł na życie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Protest niepełnosprawnych i ich rodziców i opiekunów trwa w Sejmie od 18 kwietnia. Daninę solidarnościową zapłaci w Polsce łącznie 25 tysięcy osób. Karol Surówka, Polskie Radio. 18 zastępów ratowników wciąż szuka ostatniego z górników zaginionych w kopalni Zofiówka. Woda z przodka została wypompowana. Na miejscu jest nasz katowicki reporter. Ratownikom został jeszcze do spenetrowania 30-metrowy przekop wentylacyjny. Jak informują władze JSW, wszystkie miejsca w chodniku H10, w których prześwit jest wyższy niż 40 cm, zostały spenetrowane. Obecnie warunki na dole pozwoliły na to, aby sprawdzić kolejne fragmenty wyrobiska. Ratownicy kontynuują rozbieranie konstrukcji i urządzeń w najbardziej zniszczonej części chodnika. Przemieszczają się ciasnym korytarzem, a elementy zwalonych podziemnych konstrukcji, które blokują im drogę, muszą usuwać ręcznie. Marcin Rudzki, Polskie Radio Katowice. Dym widać z kilku kilometrów, także w Poznaniu. 20 zastępów strażaków walczy z pożarem hali stoczni produkującej jachty w podpoznańskim Zakrzewie. Straż pożarna odebrała zgłoszenie. Około 17:00 paliła się hala magazynowa. Pracownicy firmy zdążyli wyjść z budynku jeszcze przed przybyciem strażaków. Prawdopodobnie osób poszkodowanych nie będzie, ale do momentu, kiedy strażacy nie wejdą do środka i nie przeszukają całej hali, nie będziemy mogli tego wykluczyć, mówi kapitan Michał Kucierski z Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Minister środowiska Henryk Kowalczyk wydał polecenie Lasom Państwowym, by uchyliły decyzję dotyczącą usuwania drzew w Puszczy Białowieskiej. Zezwalała ona na usunięcie świerków zaatakowanych przez kornika drukarza. Nowy dyrektor Lasów Państwowych już podjął odpowiednie działania. Marta Szulborska. Jak podkreślił minister środowiska Henryk Kowalczyk, uchylenie decyzji o usuwaniu drzew zaatakowanych przez kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej jest konieczne, bo wzywa do tego postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 kwietnia. Uznaliśmy, że skoro ta decyzja była między innymi w uzasadnieniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, należy ją uchylić. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny anuluje decyzję o usuwaniu drzew w Puszczy Białowieskiej, poinformowała rzeczniczka lasów Anna Malinowska. Jak tylko polecenie ministra środowiska dotrze, to dyrektor generalny podejmie kroki, żeby anulować decyzję numer 51. 17 lutego ubiegłego roku ówczesny dyrektor Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski wydał decyzję numer 51, zgodnie z którą drzewa na terenie 3 nadleśnictw zaatakowane przez kornika drukarza mają być usunięte. Głównym powodem, jak tłumaczył Tomaszewski, był zły stan drzewostanów. Marta Szulborska, Polskie Radio. Dodajmy, że porozumienie co do sposobów ochrony Puszczy Białowieskiej ma wypracować zespół ekspertów. Jego skład poznamy pojutrze, ale wiadomo, że będą w nim i leśnicy, i ekolodzy, a także specjaliści z zagranicy. W Rosji łamane są prawa człowieka i swobody obywatelskie, alarmuje organizacja Human Rights Watch w najnowszym raporcie. Za miesiąc w tym kraju rozpoczynają się piłkarskie mistrzostwa świata. W trudnej sytuacji są m.in. pracownicy firm budujących stadiony i inne obiekty związane z mundialem. Raport wskazuje na zaległości w wypłacie wynagrodzeń i naruszanie przepisów bezpieczeństwa. Według danych Human Rights Watch na placach budowy stadionów życie straciło łącznie 21 robotników. W raporcie znalazły się także informacje dotyczące dławienia w Rosji wolności obywatelskich. Między innymi w dokumencie wymieniono masowe areszty uczestników opozycyjnych demonstracji, blokowanie stron internetowych i procesy karne osób, które wyrażają poglądy sprzeczne z ideologiczną linią Kremla. Human Rights Watch wezwała Międzynarodową Federację Piłki Nożnej, aby zainteresowała się tą sytuacją. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz sport i Tomasz Gorazdowski. Słoweniec Matej Mohoric wygrał 10. etap Giro d'Italia. Różową koszulkę lidera zachował Brytyjczyk Simon Yates, a na drugie miejsce awansował Tom Dumoulin, który do lidera traci teraz 41 sekund. I jeszcze przypomnienie kolarskiej wiadomości z rana. Rafał Majka był drugi na drugim etapie wyścigu dookoła Kalifornii. W klasyfikacji generalnej zajmuje drugie miejsce. Teraz o zbliżających się emocjach w piłkarskiej ekstraklasie. Jeżeli Legia Warszawa zdobędzie Mistrzostwo Polski po meczu w Poznaniu z Lechem, nie odbierze medali i trofeum w Poznaniu. Dekoracja odbędzie się w Warszawie zaraz po powrocie zawodników i sztabu szkoleniowego. Tak poinformowała i taką decyzję podjęła dziś Ekstraklasa SA. Jeżeli tytuł zdobędzie Jagiellonia, to medale i puchar zostaną wręczone zaraz po meczu w Białymstoku. W przyszłym tygodniu kapitan FC Barcelony Andres Iniesta podejmie decyzję, czy będzie nadal grał w piłkę, jeżeli tak, to czy w Chinach, czy w Japonii. Po 20 latach gry w Barcelonie Iniesta pożegna się z klubem w niedzielę, grając ostatni mecz. Feta pewnie będzie wielka, w końcu niecodziennie kończą karierę tacy piłkarze jak on. Przypomnę, do Barcelony Iniesta trafił 22 lata temu, kiedy miał 12 lat od tamtej pory i od tamtego momentu całe jego życie związane było z dumą Katalonii. Hajo Seppelt jednak pojedzie do Rosji na mundial. Kto to, zapewne państwo zapytają? Hajo Seppelt to niemiecki dziennikarz, który ze szczegółami opisał rosyjski system dopingowy. Między innymi na jego ustaleniach opierały się decyzje MKOL wykluczające Rosję z Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang. Jak się łatwo domyślić, w Rosji nie był mile widziany. Oczywiście odmówiono mu wizy na wjazd na Mistrzostwa Świata. Jednak po dyplomatycznych naciskach Berlina na Moskwę polityczna decyzja została zmieniona. Seppelt pojedzie na Mistrzostwa, tylko czy ja na jego miejscu jechałbym prosto w paszczę niedźwiedzia? Tym bardziej, że rosyjskie służby specjalne już zapowiedziały, że będą go przesłuchiwać jako ważnego świadka. Z całą pewnością to będzie taki dziennikarz, którego pracę z bliska pewnie będą obserwowały jakieś rosyjskie służby, a z całą pewnością będą się na pewno Rosjanie wczytywali w publikacje przygotowane przez tego dziennikarza. Tego chyba bardzo blisko. Tego możemy być raczej pewni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, temperatura minimalna od 8 do 12 stopni, w rejonach podgórskich od 5 do 8. Jutro zachmurzenie umiarkowane, ale miejscami także burze, możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie nawet z opadami gradu. Temperatura maksymalna od 13-14 stopni na południowym wschodzie i w obszarach podgórskich do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i Patrycjusz Wyżga. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu za ostatnie 3 godziny. Już za chwilę Magiel Wagli. Zapraszamy do reklamy. Każdy detal, każda chwila, każde doznanie, każdy kilometr. Audi. Nie inwestuj w rzeczy, inwestuj w doświadczenia. Doświadczaj Audi Q5 na perfekcyjnych warunkach z ratą od 2100 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Chodź, jeszcze wejdziemy do apteki, kupię coś na odciski. Coś na odciski? Lepiej kup krem na odciski Silkatil. A dlaczego właśnie Silkatil? To ma jakieś znaczenie? A ma znaczenie, żeby nie podrażniał? Pewnie, że ma. A ma znaczenie, żeby nie było białego śladu w miejscu odcisku? Jasne. A ma znaczenie, żeby działał od pierwszego użycia? No to przede wszystkim. No widzisz. Więc ma znaczenie, żebyś kupiła właśnie Silkatil. Skuteczny krem na odciski z precyzyjnym aplikatorem. Krem Silkatil. Bezlitosny dla odcisków, łagodny dla skóry. Dostępny w aptekach. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni.

Dobry wieczór Państwu, hrabia Miucut, unikat jak numer PESEL i pani Bum Bum. Zapraszamy na Magiel Wagli. Już się wpiąłem słuchawkowo. O, słyszę się. Dobry wieczór Państwu. Moja ksywka pani Bum Bum, jak już mój przedmówca wspomniał, więc kontynuujemy dzisiaj czarny wtorek, gdyż w zeszłym tygodniu mnie nie było. Pozwoliłem sobie jednakowoż podsłuchać jednym uchem i poniekąd kontynuować linię zaproponowaną przez redaktora. Jak się ty nazywasz? Pani PESEL. Pan hrabia, tak? PESEL? Hrabia musi być. Hrabia. Pana hrabiego. No, puszczałeś Hipnetyk wraz z orkiestrą, jest teraz ojciec muzyków. Jak się okazało, nie wszystkich, bo tam się coś pozmieniało. Tak pan Gil twierdzi, że tam część z tych muzyków się okazało, że to nie jest ich ojciec, albo ci, co to jest ich ojciec, już nie... No, w każdym razie jest, część rodziny jest, bo w sumie tam było chyba 8 braci czy 7 na początku w tym Hipnetyk. Pan się nazywa Filip Kochlana, czy nazywał w sumie, gdyż zmarł był, zdaje się, w roku ubiegłym. Trębacz fantastyczny, związany przez Czacek i Sonra Orkiestra, związany w ogóle z taką awangardą, ale mocno osadzoną w korzeniach muzyki afrykańskiej. To jest nagranie jego orkiestry, które się nazywa The Artistic Heritage Ensemble, tytuł Malcolm X, Strong Man. No i płyta, nagranie pochodzi, o ile pamiętam, z końca lat 60. gdzieś tak, 68 powiedzmy sobie tak. No na przykład, niech będzie 68. Ja tak jak zapowiadałem, bo kończyłem muzyką reggae, chciałbym dzisiaj przede wszystkim troszkę pobujać starymi nagraniami, ale także i nowymi, dojść do dubu. No a okaże się, że ten czas dzisiaj będzie łaskawy, to może jeszcze przejdę do gadania. Na samym początku chciałem troszkę klasyki. Majtals. Kiedyś w naszych audycjach pojawiali się z różnymi pieśniami. No a tu utwór, zaraz szybciutko zerknę do ściągawki, który to był rok 68. Ja bym ich nazwał Majtałasy. Majtałasy, dobra. To lepiej chyba nie jest. 68 rok, utwór, singiel znany. Reggae, bo to i troszeczkę inaczej pisane, no ale podobno, jak mówią nie tylko internety, ale jest to zapisane w przeróżnych biografiach, książkach dotyczących muzyki jamańskiej. Pierwszy raz tutaj zostało użyte słowo reggae, inaczej pisane, bo tak R-E-G-G-A-I-Y, reggae. Do the reggae, Majtalsi. Bardzo, bardzo ważny utwór. Nie tylko ze względu na tą nazwę, natomiast Bo tutaj więcej ska będzie w tej muzyce, albo takiego rocksteady szybszego troszkę. No ale wydaje mi się, że to też świetny balangowy utwór. Przez tą godzinę na pewno pojawią się przeróżne oblicza tej muzyki z Jamajki. Ja mówiłem w zeszłym tygodniu, że kiedyś się przeregowaciłem, za dużo słuchałem tej muzyki i zrobiłem sobie jakiś dłuższy odpoczynek. I w Maglu też nie było tak dużo, co ja ty przynosiłeś tak ostatnio. Ale głównie stare rzeczy. Więc teraz się zrewanżuję. Majtały. To ja jeszcze właśnie będę kontynuował tę twoją opowieść zeszłotygodniową, ale to zupełnie przypadkowo, gdyż nabyłem drogą kupna płytę, a nie jakieś tam MP3 z Sons of Kemet, którego to właśnie zaprezentowałeś poprzednio z szalejącym Szabaka Hutchinsem. Dużo się o twórczości i samego Szabaki i Sons of Kemetu mówi. I słusznie, ale ja sobie wybrałem z myślą o tym, że to jest świetna kontynuacja tej składanki Soul Jazz Records, której przed chwilą prezentowałem Państwu utwór Filipa Cochrana, tytułowej składanki Afrocentric Vision in the Age of Black Power, Underground Jazz, Street Funk and the Roots of Rap. Myślę sobie, że Sons of Kemet to jest taki gniewny znowu rodzaj czarnej muzyki, mocno odwołujący się do przywódców różnych ruchów, tak jak jest na tej płycie, nie wiem, czy tam tłumaczyłeś, że każda pieśń jest dedykowana. Tak. No właśnie. To nie będę się już w to specjalnie zagłębiał. dwa utwory z tej płyty postanowiłem Państwu zaprezentować, gdyż to jest naprawdę bardzo dobra płyta. Więc pierwszy utwór My Queen jest Ada Eastman. We'll be right back. No by nastąpiło, pan już teraz, przepraszam, się odezwał przy pomocy bębenka, nastąpiła mała przestawka, która myślę państwu nie zrobi specjalnej różnicy. No ale rzeczą ważną jest, że ten utwór dotyczył akurat pani Angeli Davis. Natomiast Tion Cross gra tutaj na tubie. Tuba się od dawna już w jazzie jest instrumentem dosyć chętnie używanym, aczkolwiek zwłaszcza u artystów, którzy zajmowali się loftem, później z taką muzyką wracającą do korzeni jazzu i do orkiestr takich. No Bob Stewart, słynny zresztą tubista, często na przykład koncertujący ze zmarłym w zeszłym roku Arturem Blightem. Właśnie trzeba będzie coś Artura Blighta znowu poprzenosić. Zresztą wybitny saksofonista. W każdym razie ta muzyka, którą prezentuje Sons of Kemet, jest mi bardzo bliska, ponieważ ona ma i ducha tej muzyki z lat 60., końców lat 60., ale też i coś z ducha loftu, Art Ensemble w Chicago, Boba Stewarta właśnie, Lestera Bowiego i całej tej załogi. To ja powracam do reggae. Pan Dave Barker, czyli tak naprawdę David John Crooks, urodzony w Kingston. No to pan, który przemycił nie tylko Otis Reddinga i muzykę soul do reggae, wykonując chociażby przeróbki rocksteady, wielkich utworów soulowych. No ale jako wielki fan Jamesa Browna spowodował, że jego rocksteady z końca lat 70. brzmi bardzo, bardzo funkowo. Funky, funky reggae. Dave Barker. Yo, what's that? Watch this! Shake attack! Funky, funky reggae! Thank you. funky, funky reggae. Dave Berger. Mm-hmm. Bardzo dziękuję pani Beato za przemiły list. Miło mi, że tam ta higiena tak zaistniała. Państwa domu. No dobrze, to jeszcze tego Sons of Kometa troszkę pomęczymy, gdyż warto, w końcu nagrał płytę dobrą, rzekłbym nawet bardzo dobrą. I myślę sobie, że trzeba jej słuchać często, podrygując przy okazji. Więc teraz posłuchajmy wymienionego już wcześniej, mylnie zresztą, My Queen is Ada Eastman. Come inside the kettle in. condo, time to settle in. Talk of mobs, you settled in. Don't want the beef, but I'm serving. Feline, I'm amongst these vermin. Black and proud and determined. Jumped in the wall, left with no stitch. Ate with the priest, tribe with a witch. Man's a ninja bridge. Heartbreak wherever my flag is pitched. Cutting my hunger for fine things. Learning the lesson of time brings. Quietest taste for London pride. Spread my wings in these noxious skies. In these streets where foxes hide. I'm not yet old and not so wise. I take this strife in my stride. I must admit it's tougher times. But most don't let the eye dive in. This never, never, never, never ending pressure piling on. I'm still here, still unruly. All sound and all fury. All frown and all fury. All gas and all fury. No peers, no jury. Funny you get, fuck the Tory. Fuck the fascists, end of story. Fuck them all, fuck them truly. Call me a rogue because I'm resilient. I'm born strong, the son of an immigrant. Struggling element. And I'll be here when your cities are sediment. And only your borders and fences are left. I'll be here when your banks stop selling debt. And all your leaders stop selling debt. And you've lost all relevance. In the corner, take me in the paper. Describe me your last will and testament. I'm still here. I'm still here. I'm still here. I'm still here. Man, I'm still here. I'm still here. I'm still here. Don't know. Pięknie i w ten oto chytry sposób dojrzeliśmy już chyba do tego, żeby spotkać się z kulturą podczas spaceru po terenie kultury, po którym oprowadzi Państwa pani Agnieszka Owszańska. Teren. Kultura. I ruszamy do Łodzi. Już od 26 maja zacznie się kręcić teatralna karuzela. To ósmy już międzynarodowy festiwal dla dzieci i młodzieży, który do młodych odbiorców nie podchodzi pobłażliwie, infantylnie, a wręcz przeciwnie, traktuje na równi z dorosłymi. A o tym już Konrad Dworakowski, dyrektor Teatru Pinokio w Łodzi, organizator festiwalu. To być może wynika z naszej zbiorowej dysfunkcji, która polega na tym, że nie rozróżniamy teatru dla dzieci i dla dorosłych. To znaczy dla nas i dorosłe, i dziecko jest tak samo istotnym partnerem i ważnym głosem w ważnych sprawach, bo o tym chcemy rozmawiać zarówno w naszym repertuarze, jak i przy okazji naszego festiwalu. A tegoroczna karuzela będzie się kręcić w różnych kierunkach. Motywem przewodnim tegorocznej edycji są podróże. Te geograficzne i metaforyczne, a hasło wywoławcze to dusza w troki. Jest takim kierunkiem, który obieramy na różne strony i te wektory są skierowane zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz, bo duszę w troki rozumiemy jako wykonanie pewnego gestu zarówno w kierunku ludzi, którzy przyjeżdżają do nas. Również to jest takie zaproszenie dla wszystkich takich przejawów twórczości dla dzieci, która uwzględnia różnorodność, pokazuje różnokulturowość rzeczywistości, z którą się zderzamy, ale jest to także podróż wewnętrzna. To jest taka podróż, w której zaczynamy zgłębiać trochę te tematy, które nam gdzieś umykają, czyli z tej takiej miękkiej warstwy rzeczywistości i też bardzo osobistej. Te tematy się pojawiły właściwie odkąd pojawiają się hasła towarzyszące sezonom, ale też odkąd festiwal wiąże się nie tylko z konkursem, czyli wtedy, kiedy powstały działania edukacyjne, warsztatowe, odkąd wprowadziliśmy do festiwalu koncerty, wystawy i działania, które są właściwie już dzisiaj nietowarzyszącymi, bo to jest równoprawny nurt. Nie jest wprawdzie nurtem konkursowym, ale to też jest kluczowy nurt, ponieważ spotykamy się wtedy z naszymi widzami bezpośrednio, co jest czasem głębszym, nawet ciekawszym przeżyciem niż jednorazowe spotkanie na spektaklu, bo pozwala nam wymienić poglądy i spojrzeć na świat innymi oczyma. A my zajrzyjmy teraz w program główny. Nurt to spektakle teatralne. to, co mnie najbardziej w tym festiwalu interesuje, co lubię w tym festiwalu, to jest to, że to jest festiwal, który nie jest festiwalem środowiskowym. To znaczy, jest to festiwal, który organizują ludzie, którzy odbywają podróż do innych teatrów po to, żeby zobaczyć, jak działają twórcy i organizatorzy kultury, czyli poszukujemy w teatrach dramatycznych, w teatrach tańca, w teatrach alternatywnych. I to, co wydaje mi się istotą tego festiwalu, że to jest chyba dzisiaj jedyny coroczny festiwal pokazujący spektrum twórczości dla dzieci, które się odbywa w rzeczywistości nie tylko polskiej, ale także są spektakle z zagranicy. Bardzo ciekawe doświadczenia i eksperymenty, które powstają w ramach działań teatrów, takich jak na przykład Teatr Zagłębia w Sosnowcu, skąd przyjedzie do nas w tym roku świeży spektakl Wróg Justyny Sobczyk. Myślę, że to bardzo interesująca propozycja, wykraczająca poza taką repertuarowość tego, co na co dzień oglądamy w teatrach dla dzieci. To jest doskonale znany w Warszawie już projekt Michała Zadary Biblia z Nowego Teatru, ale też mamy prezentacje charakterystyczne dla teatru, z którym jesteśmy kojarzeni. To jest wizualna podróż do świata teatru, plastyki, metafory, świata poezji. To jest spektakl Weselki Kunczewej i Asyzyf z Bułgarii. Myślę, że bardzo interesująca wizualna podróż. Mamy w tym roku spektakl Magdy Miklasz, Tutaj jest wszystko. A to tylko część ze spektakli, które będzie można zobaczyć. Wszystkie opisane już na stronie www.teatrpinokio.pl/teatralna-karuzela. Ale obok tego jeszcze warsztaty, koncerty, spotkania autorskie, filmy i wiele, wiele innych propozycji. Mamy aspirację, żeby teatr, który reprezentuję, stał się centrum sztuki współczesnej dla dzieci. W związku z tym teatr traktujemy jako punkt wyjścia do pewnej rozmowy o tym, czym w ogóle jest sztuka dla dziecka, i szukamy jej przejawów w każdej składowej, i w muzyce, i w literaturze, i w bezpośrednim spotkaniu z odbiorcą, i w filmie. W tym roku po raz drugi już Kino w Trampkach, festiwal, który doskonale jest znany już jako taki przegląd najciekawszej twórczości filmowej dla dzieci, po raz kolejny zaszczyci nas obecnością i pokażemy te filmy, które się nie pojawiają w dużych kinach, a jednocześnie pokazują pewien kierunek, w jakim poruszają się artyści filmowi adresujący swoją pracę do dzieci. Także zobaczymy naprawdę dziecko z bardzo różnych perspektyw i zaproponujemy mu też pełne spektrum doświadczeń w przestrzeni kultury. Tak działa i tak zapowiada się 8. Międzynarodowy Festiwal Teatralna Karuzela. To w Łodzi od 26 maja do 2 czerwca. A ja zapraszam. Mój ulubiony, no jeden z ulubionych wokalistów jamańskich, pan Jacob Miller, który rozpoczynał swoją karierę razem z zespołem, jak ten zespół się nazywał? Właśnie teraz muszę sobie przypomnieć. To nie do końca ten, ani też Metallica, ani Slayer. Inner Circle. O, szybko sobie przypomniałem. Inner Circle, który słynął z takich przeróbek różnych wielkich hitów. Niestety później w latach 90. zasłynął z takim hitem La La La Long, coś tam long, takie coś było, nie mogłem tego znieść. A to ci sami panowie, którzy grają. O, właśnie coś takiego. Dokładnie. Ale tutaj to towarzyszą Jacob Millerowi, towarzyszyli też, zresztą nie, no, nagrali wcześniej świetne płyty razem z Jacobem. Towarzyszyli też różnym muzykom w czasie filmu Rockers. Z filmem Rockers właśnie pożegnałem się w zeszłym tygodniu utworem z filmu Rockers, świetnym Burning Spearem. No i teraz Jacob Miller, utwór Tenement Yard, który też świetnie wybrzmiał w filmie Rockers, a przy okazji to jest letni hit mojej najmłodszej córki, więc myślę, że będzie się fajnie bujało. Jacob Miller. Dreadlocks get live in a tenement, yeah. Dreadlocks get live in a tenement, yeah. Too much su-su-su-su-su, too much watchy-watchy. Too much su-su-su-su-su, too much watchy-watchy, yeah. Dreadlocks get live in a tenement, yeah. Dreadlocks get live in a tenement, yeah. Too much su-su-su-su-su, too much watchy-watchy. Too much su-su-su-su-su-su, too much watchy-watchy, yeah. Dreadlocks get live in privacy. Anything him do, old nigga see. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su-su-su-su-su. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su-su-su-su-su. Dreadlocks can smoke and pipe in peace. Too much informers and too much beats. Too much watchy, watchy, watchy. Too much so-so-so-so-so. Too much watchy, watchy, watchy. Too much so-so-so-so-so. Dreadlocks can live in a tenement yard. Dreadlocks can live in a tenement yard. Can't penetrate in a tenement yard. Can't penetrate in a tenement yard. Skip, skip, ah, oh, oh, oh, oh. Dreadlocks can't live in a tenement yard. Dreadlocks can't live in a tenement yard. Too much so so so so so. Too much watchy watchy watch. Too much so so so so so. Too much watchy watchy watch. Dreadlocks can't penetrate the rain, man. All he might do is sell Jaja land. Too much watchy watchy watchy. Too much so so so so. Can't penetrate in a tenement yard. Can't penetrate in a tenement yard. Dreadlocks can't lick him pipe in peace. Too much informers and too much beers. Too much watchy watchy watchy. Too much so so so so. Too much watchy watchy watchy. Too much so so so so. Can't hide it dead in a tenement yard. Can't hide it dead in a tenement yard. Dreadlocks can't lick him pipe in peace. Too much Babylon and too much love. Too much. Jacob Miller, Tenement Yard. Pierwszą część naszego programu zakończy artysta już nieżyjący, ale fantastyczny. Odkryłem go zupełnie niedawno przy pomocy mojego kolegi, który mi tą płytę podarował. Artysta nazywa się Darondo, naprawdę William Dayron Pelham. No, uprawiał różnego rodzaju muzykę, ale głównie oczywiście funky i soul, i robił to bardzo osobny sposób, który mi się Państwu się spodoba. Tytuł utworu. Utwór jest nagrany w 72 roku, więc kawał czasu, a myślę, że się nie zestarzał. Get up off your butt. Get down for me. Get down.